دی په خوشاله او خوشالي چې سبب وي پینځه شپه کړه ډک وتا به خرڅ لیکن یوم لا یثبتون او په هغه ورځ او په هغه ورځ باندې چې هغه بنو د خالی ورځ یعنی دی بر رعایت نه کو دا غیر دي چې اتوار پیر منګل بوت جمعرات جمعه دي په هغه ورځ باندې چې دی دا غیر رعایت بنه کو ولو ما هو یوم لا یراعون امر السبت او په هغه ورځ باندې چې دی بتعظیم نه کولو خالدائنا علاوه نور رضوی لا تاتیهم نبرات دوی تا خو لکه سنگ چه بدا خالی پر ازراد لا لا تاتیهم کما تاتیهم یوم السبت او خو بو میال دانه چه نبو دانه چه تا نبرو ایو تنی بی کداسی نور واقعی میال بچه تزی نبولی ونو تبو نا بلو ارتوی دا خو یادی چه ونو تبو نا او خو مانا دارا خو پاگلانو او خو نیسلی کرا دا سخ کارا بنو لکه دا خالی پر از شطول میدان دا کذالک معنا می سوکلا لا تادیهم کذالک نبرات لو دغه میان په شان دراتلو د هغه ورځې د خالی دا به مخک سره موصول شي وصل شي او کو وصل نه کوي بس میان باندې راتلا کذالک الله وی دا امتحان لکه څنګه چې ما په دې راوستو چې خالی پر ورځ باندې به دا مخ ته وګو ټول د میان نه ډاکو چې تکم کوم ځای نه راغلی پس می په امتحان نبلوهم الله وی ازمای مون دوی لرا به ماکانو یفسقون په سبب د دې چې دینه فرمانی کولا الله وی دغه سیمه کې نور اسمشته دوست بیا په ما بعد سره دی په سچن کو دی بنا فرمانی کو دا پر دې مسله شو چې دا میان دغه سې شو بیا درې ډلې شو تاسو ما وي یو ډلې مهنت کو بیا خاموشي اختیار کو بل ډلې چې دغه خاموشي نه اختیار یو دا یو ډلې په دې حرام کې اختر وایس قالت یا کا چې وي امته یو ډلې منهم د دوی نه هم د دوی نه یو ډلې و دغه کلی دی ګور مکه په غی باندې خپل کار کړو ځکه الذين ركبوا في عزتهم متن كل صعب وزلول هغه کسانو چې دی پوره مهنت په دی باندې کړو پوره مهنت په دی باندې کړو او هغه ته دا اندازو نه دی دا چې دوی زمون خبر اوس اخلي نه غلی شو اوس ګور غلی شو ښه ساکتون شو خاموش او چپ پاتې کیدونکي شو او بل ډله سوا غی په لګیا دی خپل مهنت مسلسل کوي نو دغه ساکتین نه دي دغه خاموش پاتې کیدونکي خو مخکې نه دی خپل همت کړی دی دا ټکی یاد ساتئ ځکه بعض مفسرین وایي دیم هلاک دي عبدالله بن عباس وایي نه دا نه دي هلاک لم تعزون اولی تاسو واز کوئ قوما یو قوم ته الله مهلکهم چې الله تعالی هلاکونکي دی دوی لرا په بس اکثره په دنیا کې او معذبهم یا عذاب ورکونکي دی دوی ته عذابا شدید عذاب سخت آخرت کې دا او تاسو پیجنه دا او تمو مانت الخلو حایتو دا او دا مانت الخلو دا دوار عذابون دلتا جمع که دیشی پختو که مانا دا چه دنیا که اللہ سکی مسخ کی او آخرت کی ولا سخ عذاب بور کی خواه اصنا تاسوی چه دی او مطلب دا لیچه یا بدائی یا بدائی یعنی دا دوار که دیشی دلتا دا او دا مان دیتا مانت الخلو یو مانت الجمع دا یو من فضلہ کی کیرا آمانا دا چه خاندی اگر پی لگ دنیا کې دغه مسخ شو او عذاب شدید آخرت کې شدا دواړه د دوی شو ځکه کفر باندې مړ قالو نو دغه وای زین ورته وي دغه واس کوم کې ندي هغه ورته وي چې مونږ اوس هم دیت دا خبر کو معذرتا الی ربکم مونږ دا د پاره د چا د بیان د عذر ورته تاسو ته کته قیامت پر ورځ باندې الله تعالی مونږ ته وي نو مونږ به سبا مونږ په پره وځي په پره کړو او هر بار ورته سې کو دا خبره مونږ نه نیو بدا سشی زمون با معذرت شی رفستا مستا یعنی قیامت پر از بدا زمون دا پارا مستقل تب انداز محنت کے بھئی سو ایمان روڑی نروڑی کینی نکینی اغزان لخبر ادا خطب اخبر محنت جاری ساتے دا قیامت پر از بستا مقبل کل صفائی خچ مقبل حمد پر ولا اللہ مو دویما خبر ادا شاید یک تکونا دا ایزان بچ کدی چانا دنی سلو دا میانا دا خالی پر از باندے دا دینا فرمانو نزان بچ کنو کی دیشنو دا دیو وجینا بیمونگ اخبر کار توی دونو بزد فلما نسو هر کله چې پرې خود دوی ما حق حکم ذکرو به چې بیان کړی شی او دوی تا دې کسان دې د کوم حکم بیان کړو چې نا فرمانی مکو یو ما فلما نسو هر کله چې هر کدوی ما ذکرو به هغه شی چې دې ته نصیحت ور کړی شی او پاره سرا دغه هر ک ما نه پرې خو ان جاین الذین اخلاص کړه مونږه بچ کړه مونږه هغه کسان ینهون عن سوء چې هغه خلق منا کول د بدونه نو دی یو ډلې خو لا تر اوسه د بدونه منی کول او بل ډلې منی کول کنه منی کول ذکوی ان جاین الذین هم الفریقان المذکورانی دا دو جماعتونه چې کوم ساکتین او کوم سو ناهین او منکون جو دا دواړه جماعتونه الله خلاص کړه دی بشوی دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارکی خبر کولا شاکر رضا حضرت اکرمہ مخیطا ناستے کہ گور اللہ تعالیٰ چھ دیکھنا قدانی دی بیری چی رما دیلہ نجات ور کردن دائی خمی دی بیری چی داگا دلما حلاک کردن ناشتا دلتا چی داگا کم خاموش پاتی شو دام اللہ حلاک کردی دی دلتا شتا نیشتا ندائیم ندی بیری نو معلوم شو چی داگا بچ دی خوا دا عبداللہ بن عباس و دا حضرت اکرمہ کلا مسئلہ و بیا پا خوش آلائی کی ورلہ دو سادر ور بیا عبداللہ بن عباس دے خبر شاکر انعام کی ورلہ دو سادر ور پیچتا دا توجیو انجین اللذین آمنگا بچ کو حق کسان ینہونانی سوئی چی منہ کول خلق دا دغن آفرمانونا واخذن اللذین آنیسل منگا کسان ظلمو چی ظلم کڑو پا دغا خکارون سرا پسمو نیسل بی عذاب بحیس ان پا عذاب سخ سرا بحیس شدید ما بی ما کانو یب سکون پا سبب دنا فرمانو دا دوی سر چی دیدانا فرمانے کول اللہ تعالی وی مونی سل فلم ما اتو هر کله چې انکار وکړي د دې خبرینا ايوت رکو چې پری دي اما هغه سيزنا نه هو عنه چې دا غینه من شوي دي فلم ما اتو فلم ما ابو هر کله چې انکار وکړل دوی هر کله چې دوی انکار وکړو د سنا ايوت ايوت رکو چې پری دي داخلك اما هغه سيزنا نه هو عنه چې دا غینه من شوي چې کوم سيزنا منا کړی شو دوی هغه کار نه پری خو دو د دینه انکار وکړو قلنا لهم منگو دوی تا پجب دا حضرت داود علیہ السلام کونو شہید تاسو قردتن شادوگان خاسفین ذلیل و رسوا دیتا امر تکوینی وی یو امر تشریعی دی اقیم و سلام و زکر او یو دار جد زان نخر جو کا دیتا امر تکوینی وی تا گرد دا انسان اختیار کنی کی تو سلے زان شادوگی وغیر جو لو لشی دیتا امر تکوینی وی لکی امر تشریعی نوی اگر جو پدی جو لو بزر امر تسوال ملاوی دیتا دا اللہ بکر رحمت زان لنیران اولی تکوین خو پیجنه نر روخه تو نر لاله و بارانش و بارانش و ستور اختارش و نرش پا دغس جنو مولی تکوینه دیگه کولو شیطاسو قردتن شادوگان خاصین زلیل دا خودون شادوگان شو واقعی میں دفتا بیان و استعزنا دا تازن دو معمولی اعلان هم دے وینا هم دا و استعزنا ربو کا یاد کا وقت کی چو اوی ربستا حکم سوکو لیبعثن علیہم چی خام خام سلط کی با اللہ تعالی پدی یہودیان باندی الیوم القیامہ تر قیامت پوری من حق کسان یسوموهم چی رسی بدیت سوال عذابیں ناکار او سخ سخ عذابونا لازی خلق پر اللہ مسلط کی چاہی با سخ عذابونا دیلو ورکی حضرت سلیمان علیہ السلام پر آغی سسی ورسر اکلل بیاد آغی نرست بخت نصر پر آغی ورسر سسو اکلل اور بیا د صحابه کرامو حالاست تاسو مخته دي کله تی نجی زیا اخلاق کله وجنا کله ور سره سکو سسه وکړل کتا سو سې چې دغه معمولی غون تر ریاست ته هم مرهونی منت ته غیر دی دا غیر تحفظ د بار کله افغانستان باندې الله کوا کله عراق باندې کوا کله په زبان ایران باندې کوا ایران سره میټم او سواغت ته استر کې نظام مرهونی منت ته خپل اختیار نشتا یو کوسا غون ته کې ځان له مونږ ته راخو ور سره نورې بلاګانی سایانی دي هغه ور سره مرګ دا بوشتي ډلا نو دغه څوک نو چې دا معمولی اغم د بل په خو لاړ دی ان ربک به شکر افستا لسری العقاب خامخا زر سزا ورکونکي چې کوم کسان نافرمان وي و انه لغفور الرحیم او به شکر دا الله بخون کې مهربان دی خدا هغه چاره پاره چا ایمان نوړې وي دا خو د دوی مسله شو اوس د دین رسول الله تعالی دوی بیا تشن څوک یو طرف تا څوک بل طرف تا څوک بل طرف تا سره پاره چې د دې هغه قوت اجتماعي نه وي چې قوت اجتماعي دي چانه وي نو بیا یو یو ته ټینګي کنه خدای سه یو پاک او سبل پاک د هغه واقعا وسالهم او تاسو به د چانه د دې يهوديان نه چې کوم د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې علی القريه ته د حال د اوسیدونکو دا وکړي نه الی هغه کله کان حضرت البحر چې په غاړه د سمندر کې غیلا خار د لکشن تاسو سما مخدو دی دلته کې اوسیدل دی نو دغه ته کې تاسو کوم اس باغ کی یاد ہونا چدی بت تجاوز کولو تیرے دل باد چانا د حدود د اللہ تعالی نہ فس سکتے فخار کولو سرا پرز د خالی د خالی پرز کار کولو سرا بدی د اللہ د حکم نہ ہو اس باغ کے تادی ہم حیتانہم شراب له تو تاغ میان د دی یعنی دغه طرف ته بلا میان دال یوم سبت ہم په هغه ورځ د تعظیم د خالی رز د دی شرعن خکار داسه ظاهر پوغو باندې پکې بوبن شلی دی ویوم لا یثبتون او هغه ورځ چې دوی به داخلي دل نه پرز د خالی کې ویوم او هغه ورځ لا یثبتون چې دوی باندې با حکم د خالی د رضې نشکولې او دوی به رعایت نه کوو د رضې د هغې لا تاتیهم کذلک نه به راتله دا مایان دوی ته داسې لکه څنګه چې پرز د خالی راتلل یا کذلک الله وایي څنګه چې دا امتحان مونږ دوی باندې راوستو نبلوهم ازمایل مونږ دوی قسمه قسم د ابتلا معنا دلته سره معامله وکړه مونږ دوی سره معامله دا هغه چا چې هغه امتحان په بلکې الله ته فرض معلوم دي بے ماکانو یا سکون په سبب د نافرمانی د دوی سره ما مصدریه شه په سبب فسده دا په سبب یې شه وایس قالت امتن یاد کا چې وی یو ډلې من هم د دوی نه چې کوم صالحانو دا هر کسانو چې دوی مکمل واز دوی ته کړو هر قسم ځان استره کړو بیا ته خاموش پاتې شي او وی وی چاته هغه ډلې ته چې هغه اوسم دا دوی باندې مهنت کولې متعزون قومه ولی تاسو نصیحت واس کوي داسې قوم ته الله مهلکم چې الله هلاکون کې د دې په دنیا کې په مسخ سره او معذبهم او عذاب ورکون کې دوی ته په عذاب دا سخت په آخرت کې خدا او تاسو مې دواړه جمع کې دي شي چې دنیا کې هم سزا شي او آخرت کې هم شي لکه دغه کسانو لپاره دواړه سزاګانې وي قالو نو وی دی واعظان معذرتن الی ربکم من بسوکن عذر معذرتن الی ربکم یو عذر بوڑان دی کورب ستا سر قیامت پر از بانی چو خدای مو خفل محنت کرو ولعلهم یتقون اور شاید چی دی زان بچ کی دی نسلو دی چانا دا میانونا فلم ما نسو هر کل چی پری خودو دغا کسانو ما آغا حکم زکیرو بیهی چی بیان کرشو دویتا یا دویتا نصیت پاغی سرور کرشو دی تذکیر مانا بیان هم دی نصیت هم دی ان جینا لذینا نو خلاص کلمان بچ کلمان حاغا کسان ینحونا نسوی چا غی منکول دا خلق دا بدونا واخذنا الذين اولي سلمنا كسان ظلموا چه ظلم کړو ځانو سره په دغه اتلغه کارون سره بیاذاب بیسن په عذاب صح بما كانوا يسقون په سبب د دې چې دی نه فرمانو فلما اتو کله چې دین کار کو دې خبره نه چې پری دي اما هغه کارون نه هو عنه چې دی نه من کړی چې یو قلنا لهم او يم دې تا په جبر داو دلی سلام کو نو کړه ته تن خاص ان شیشا دوغان ذلیلا و استاذنا یا تاو چې حکم کو رب کو ربستا یعنی او ربستا او اعلان وکړه ليبعثن عليهم خامخا الله بمسلط کوي په دی باندې لا يوم القيامه تر قیامت پورې من هغه څوک چې سومهم چې رسي بدوي سخ عذابونه بدوي لور کوي ان ربک بشکر استا زر سزا ورکون کې دی وای انه الغفور الرحیم او بشکر ته الله بخونکو مهربان دی منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف أولوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون لدينا مخيه تنوكي هم دهغة سزاقان بيان یهودیان تا پخلو عملونو باندې الله تعالی دا سزاګانې ورکړې په دې آیت کې هم دا غیدی او سزا بیان کیږي چې الله تعالی دا یهودیان دا په دې ځمکه کې تس نس ګرځولې دي خواروارې کړې دي ټوکړي ټوکړي کړې دي د دوی اجتماعیت برقرار نه دی د دوی خبره یو نه ده تاسو ته معلومه خبره ده چې دا اجتماعیت او کثرت دا الله تبارک وتعالى یو انعام او احسان دی په مخلوقاتو باندې چې دوی کې اجتماعیت وي په دوی کې وحدت وي د دوی یو ځای کثرت وي ډیروالی وي او د دې خلاف کم قوم چې پای کې اجتماعیت نه وي آئی کی تفریق اور تشدید راغلی دا یو قسم دنیوی سزا د دغه قوم د پاره ده چې دوی ته الله تعالی دا سزا ورکړه چې دوی کې اتحاد اور اجتماعیت نشتا نه د دوی په یو خطه باندې کثرت اور زیادت شتا نه یو خبره باندې د دوی جمع کېدل شتا داسې قومونو ته الله تعالی حقیقت کې دا سزا ورکړي مسلمانان تاسو ګورئ ارخ تکی چې دی الله تعالی په دوی باندې دا انعام همیشه کړی دی او انشاء الله تر قیامت پوری هم دا انعام به دوی باندې وی چې هر ځای کې مسلمانان دي هغه یو موټی دي پای کې اجتماعیت ته پای کې کثرت ته هغه ته الله تعالی یو قوت ورکړې دي کاغه هر ملک مسلمانانو دي د دغه سزا بیان الله تعالی کوي چې دا يهوديان ما ټول خواره واره کړی دي څوک یو ځای څوک بل ځای څوک بل ځای خدای ته اجتماعیت نه حاصل او نه د دې داسې اقتدار او اختیار او زور شتا او کومه کته د اسرایلو دا خبره راشي نظام په حقیقت کې صاحب اقتدار او صاحب اختیار نه دي بلکې دا په منزل دي او چاونه ده د چا د روس امریکایو د انګلند والو دا غي ځان له چاونه جوړ کړی دا خپل تاسو ګورئ دا غي د دفاع د پاره دا غي د مددګارای د پاره هم دغه خلک را رسی کدا یو طرف تا یو مسلمان کمزور کی یا بل طرف تا مسلمان کمزور کی نو مقصد دا دی چې د اسرائیل تا تقویت حاصل شي یهودیان تا تقویت حاصل شي زمون مخی تری دا ټول مسلې نو لہذا دا داسې با اختیار خلق ندی با اقتدار ندی د دې دا اقتدار هم پشان د غلامه غوند لري نو دا سوال خو دې څوک نه کوي چې دلته د دې اجتماعیت شتا او بل دعوان چې په حدیثو کې راځي معلومه خبره دا زمونږ نظریه دا او عقیده دا چې الله تعالی به عیسی علیه السلام د اسمان نه هم د شان دی علاقه دمشق باندې راکوزی دمشق کې او دا هم معلومه دا چې حضرت عیسی علیه السلام باندې چا سره جنگ او محاربه کوي د یهودیانو سره او دومره سخت جګړه به وشي چې یهودیانو د پاره به د پناه ځای نه وي کدی د ونو شاته پنا کیږي کدی غټ شاته پنا کیږي هغه ونو غټ به دا وایي چې مسلمان راشه زما شاته يهودي ناشته دوی د پاره به بالکل د دوی تحفظ به بیا هیڅ شي نه کوي نو الله تعالی ته گرفتاره وارن چا پسې دا سن لیږي نه پولیس لیږي نه ور پسې ملائک لیږي چې کم کسان الله تعالی گرفتاره کوي نو په خپل خو باندې په زرګونو زرګونو مشقتونه دی برداشت کی او غزای ته ورسی دا نه چې دی پسې به ملائکه راځي او شړی به الله تعالی دا يهوديان دغه ځای ته جمع کوي دا معمولی غونته خیمه ده دا او نور به ورته را جمع کیږي نو چې عیسی علیه السلام راشي نو پرې را باندې وکی نو په حقیقت کې دا د علاماتو د قیامت نه دا نو په دغې باندې څوک دا اعتراض نشي کولی چې دلته خو د دې اقتدار شته اول تاسو ته مې دا اقتدار نه دی دا مرهونی منت د روس امریکې او د انګلینډ وغیره دی دا د هغوی یو چونه ده خپله تاسو اوسه قتل چې دا مخې ته د هغوی د دفاع لپاره تا سره ټم دی او تا سره ټم دی تا سره چې دی که نه زهریلي څه شی دی مواد دي او فلان دي او ډینګ دي خو دوی له تحفظ ورکوي که نه خپله دی څه نشته او یا دا دی چې الله دغه ځای ته ورجمع کوي بس قیامت چې راشي نو شروع به پیوشي مسلمانان به ورسره وکړي یو خو الله تعالی د دوی دا بیان وکړ چې دا سزا په دوی باندې دا مسلط ده دنیا کې چې دوی کې به افتراقیت وي او دوی کې اجتماعیت مسله نشته خو دا معلومه ده چې ټول اهل کتاب خو یو شان نه دي پرون څومره تفصیل تیر شه په دوی کې صالحان شته چې په حضور صلی الله علیه وسلم باندې هغه ایمان راوړی دی او دا چې په کې شته چې هغه ایمان نه دی راوړی دا هغه په قسمت کې ایمان نه و دغسې مردار شوي دي الله تعالی وایي زه په دې مخلوقات باندې چې امتحان کوم دا خو معلومه خبره ده چې په دې دنیا کې کلفت خوشحالي اور غم دا په حقیقت کې دا الله تبارک و تعالی د طرف نه د امتحان یو پرچه ده چې موږ او تاسو لیرا کوي دا یو امتحان دی سو واره تاسو ته ما ویلې دي دا خداوندی پرچه ده امتحان دا تکلیفونو کې اوسړې مبتلا شي خوشحالی پہ وطن باندې راولی بار بار دا مسئلہ بیانیږي دا په حقیقت کې دا الله تعالی دو طرف نه یو سره آزمائش دی یو پرچه اور امتحان دی چې د دې په ذریعہ باندې د ایماندارو او د خدا پرستو خلکو اندازه لګي چې دا ایماندار خلک دي دا الله والا خلک دي او دا داسې دي حقیقت کې د دې ځای تکلیف تکلیفونه نه دي او نه د دې ځای خوشحالۍ څه خوشحالۍ دي نه دا تکلیفونه دائمي دي دا به د انسان نه لرې کیږي او نه دا خوشحالۍ دائمي دي کله به خوشحالی راځي او کله به غم راځي. خو تاسو ته مې دې دواړو چې دې کنه د دې څه حیثیت نشتا، ایسم نشتا. نشادی داد سامانی نغم آور د نقصانی بپیشی همت ما هرچ آمد بود مہمانی. شاعر وئی نہ دا خوشحالی دا سی و حیثیت تے چی زدی بانے خوشحالی حکم او نہ دا غمون دا وجنا پا ما بانے کفلت رازی سکل فت رازی، بلکہ دا دا سی حمت والا خلق پوڑان دی دا خوشحالی و غمون دوارا ملمانی دی، نہ دا دی خوشحالی ملمانا دا او دا دی دا غم اور کلفت دام ملمانا دی. یاد ساتے نہ دا دائمی دا نہ دا دائمی دا خوشحالی دائمی اگا آخرت کے عالمی جنت کے دتا استخبر معلوم علی جنتیان با بیا چرتا کی لا یزوکون لا یزوکون بار بار ویزم حریر دے او نچے دے کرنوار دے او نگرمی دا افلان اوڑی بے غم یاران بپراتی او ہمیشہ کل فتح و تکلیف غم حقا دی جہنمیانو دے. نا اللہ وی امتحانات بس پرچہ دا اللہ دے طرف نہ دے امتحان لالا خوشحالو سر ہم منگ بان امتحان کی چی دے تن بان راحتو نہ رالا خوشحال ہے رالے دام ورکر دے سکے او کم کس باندی غمون راغلی بھی مصیبتون راغلی بھی اغیلوں پر چد امتحان پلاس کی ورکی چی چلو تاسو سکوے. نیو خبر پڑھوں گی ایت کی خدا غشوا چی دی کسانو بانے مازمائش امتحان راوس کو خوشالو سرہم تکلیفون سرہم نعم رالا نقم رالا عرص رالا اخود دا خلق بیانو خو اور پسی بیا کم جماعت راغے بیا معلومه خبره ده چې بدان د دغه خلکو جان نشینان شو، ناکار خلک د دې قائم مقام شو، دوی لاړه غی بیا سکول. معلومه خبره ده چې الله د اعلی کتاب علما سره یعنی د دې علماونه الله تعالی عهد پیمان په دې خبره باندې اغسته و. اوس هم دا خبره ده چې تاسو سره ما کوم خصوصي انعام کړی دی هو د خپل کتاب مې در کړی ده، دا اللہ کتاب اور قوم اللہ ور گئی دا دین اوچت انعام بل نشی کے دے پدے سو سلتا سما وضاحت کرے دے چی دا ٹول دنیا یو طرف تا دا اللہ پا کتاب پو چی اللہ چالا ور کی دا بل طرف تا ندوین دا لوز اغسطے دا عہد تین اغسطے دے چی تاسو لما پو درگلا نو تاسو خدمت چی دے کتاب تم کوئے نو اسنه شیطانی اغواراشی چرته د حرامو د پاره ذریعو نه ګرځوي چې تر شوتو نه پیوان له حرام مال تو ان له دا ور کو اگلا چې ګره دا بنه کا سمرام خدمت چې د دې کې دې شیخ په خدمت بکای نو په دغه علی کتابو کې رسو خلق دا سراله بدن چې اغیب بیا ام په دغه خپل کتاب تورات باندې حرام مال غسته رشوتونه بیا غسل اور دارنگی چې سنا جایز بیا غبا غی کولی او کچر ته چا ورته وی چې لکه تاسو خدا سے کار ما کوي غلطی پلتی مو شروع کړی دي دا غی به جواب وکړي چې الله به مونته معافي کوي. دا دا غی یو غلط خبره وا نو ورپسې آیت کې الله تعالی په دوی باندې رد کړي پس ورپسې راځي غنو زین کې الله په دوی باندې رد کړي چستاسو دا خیال چې کوي هم گناه او د گناه نه توبه نه وباسه بیا هم تاسو دا وایي چې الله به مونږ ته معافي کوي تاسو سره په دې څه دلیل چې یو سړی مصر علی الظن دی یعنی همیشه گناه باندې اخته وي او د گناه نه د سره توبه نه وباسي او هغه د مخې نه دا خبره کوي چې الله به ما ته معافي کوي دې د بې وقوفانو په باغ کې ناست دی دا د احمقانو باغ دی راشه توبه وباسه دغه گناه نه رسته شه الله به درته معافي وکړي لکه د توبې چې کوم شرایط دي او رسول دي تنقید یې پرې وکړه الله تعالی چې دا خبره ستاسو مکمل بې بنیاد ده. ها که چېرته مخکې د نهاپا دې خوا شوي دي اوس مو توبه وویسته آینده دپاره مو داسې کار ونه کړ نو ستاسو توبه به الله قبوله کړي خبره ټیک ده لیکن تاسو کې خدا شعر دی په دنیا دومره حریسان یې دومره حریسان دومره محرس دی چې اوس دغه مسله مخې ته شو اخو که چېرته بیا هم څوک داسې مال راړي بطور رشوت یا یو حرام مال یې ستاسو مخې ته راړي نو بیا تاسو وایئ چې را دې خوای دا تاسو کې څومره نقصان دی. آپ علیہ اصرار اور دوام دے پس باندھے پہ گناہ باندھے دے پلک بیادا چھے حرام چلتا راشد آگے نمک ناڑا ہوئے اور دعوت دے خبری کوئی چھے اللہ تعالیٰ تحقیق سرمنگتا معافی کئی دا خبر استاسو بے بنیاد اولی دا اول رد پہ اللہ دا کئی چھے استاسو پہ دے کتاب کے استاسو نماکم آہدہ مستد یو خبر پاگے کے دادا چھے تاسو برشتیا وائے حق وینا بکا ہوئے دروغ بپا اللہ باندھے نو آئے دا زیدہ تاسو چھے سکوئے دا چرتا نگا چھے کوئے تم رازیم گنا او زان تا مجھے دیکھنا دا مخی تکڑی دے چھے بس اللہ تحقیق سر معافی کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی الکیس من دان نفسہو عامل لما بعد الموت اخیار حاق سڑی دے چھے دتا اللہ کم زندگی ورکڑی دے خواہشاتو پسنزی بلکی دا اگر آتلون کی جند پار دے عمال کج والعاجز من اتبع نفسہو ہواہا وتمنا للہ بے وقوف احمد تمکل خراغ سڑے دے چھے کئی نارواق پر نفس خواہشات پسی اور خوشے کرے دے پا اللہ عرض و گانے تڑی چھے اللہ غفور رحیم دے اللہ کو غفور اور رحیم دے در رحمتوں دا اللہ سا اندازہ نشتا لیکن کم از کم تو خزانم داغی مستحق دو کا صلاحیتوں نظام کے پیدا کر پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا سے کسان دا دا احمقان پر جنت کے ناس دے نا قطعا بے بنیاد خبرہ دا دی باندے اول تنقید ہو او دین تنقید میں بھی ادا کئی چتا سو ہے چرا منگتا اللہ معافی کئی ہر سن چکڑی دی خدای منگتا معاف کئی منگا سو کیوں منگا پیغمبر زادگان یوں منگا دا اللہ سی یوں دوستان یوں دا انبیاء کرام اولاد یوں دا خبری بدوئی تا مخی تشوی فخر کبی فضلک خیر من کبی اصلک علیک اخپل چرتا میدان کی اوخا ستا کڑی دی دا سڑے مخی کئی دانا کئی چھے زفلانیم زفلانیم زفلانیم پا نسبتونو نکی گی نسبتونو سرسر عمل دا میدان دا عمل دے دیکھے با عمل کو لگوڑی نا اللہ پہ دویم رد دا کئی چھے کلا اللہ استاسو دا گناہوں نو تاستا معافی کولا نو استاسو پا مشرانی دا غر لے رجتا پر ان تاستا معافی لو چھے تین میل مربع غر ار طرف تا دری میلا حضرت جبریل دے اعلان شکر اوچھتے کا نیچے تاستا اللہ معافی کولا نو استاسو پا دے سربانی دا غر لے دا سے اترو یا تم رہی ہے لیا بس دے چھے او سائٹ تندے ملکو دا سم قتل چھے شہر آفریوزی ہو کنا پزائے والا آڑ دے او دے اس رہی رد دیو چھے دا دم راضی مشان غر پا میز دا آسمان کی دزم کے دا آسمان پا میز کی چلان دے دا غیر سو پشتی نہیں دے قرار ہو دے سلے پزائے ادھر دل دانا ممکن دی کد ممکنات ہونا اصلا حامان بنگلہ ہونا دی چاپی رو تا مکناتی سنو اڈال دی پزائے ادھر لی دن نا دے خب دے کوئی دل زنا ہو چی دے غر دمرا سچے دے وزن دے دمرا لوے دے اولاد کو سچتا نا کتو اور کتو بہتا دے بکیان استن ادھر ہونا لیکن اولاد دے شیچ پتے ہوئے گی دارا باندے را غرزی گی اللہ وی چی خطا ستے معافی کو لو تاسو دا کمی دعوی کوئے نو دے چلے رو چی تو او دا بھی واقعہ تاسو شاہ نزول ما بین کرو چی کل حضرت موسیٰ علیہ السلام دے ورطا ملوی ملہ سدی زندگی دا تیرور دا پارا دستور پکار دے قانون پکار دے سرسول پکار دے موسیٰ علیہ السلام سلوی اخرج اعتکاف کو تیرا شہید مسئلہ چی تورات راڑوی پکی سبی گورے قاتل تا معافی نہیں کی گی قصاص کی گی با گورے موزم بیزائی نہیں کی گی با تو خانوں کی بکی گی بغیر دو بونا گورے پاکی تی چاہ رازی کم کپڑا پلی تے شنو آئے من خوب پکی نہیں ویدہ انا پنجابیان آتا برا دے رمضان جانے اور پٹان جانے ویدہ خواب کی سو شو من خوب پکی نہیں یہ سب سیبا چھ دا چلو شنو اللہ وی خخا او سین سما کنڈر کے زما کنڈر چاہنے او بدما شان پکی لا جو دے نو دور دو خدای کنڈر چاہنے اسے دعوے میں کہو ہے نو دور دو خدای کنڈر چاہنے کنی ہو لارس خدای را کنی تو خدا من والد کے خالد کے لارس آن سے نو باسا بتائے پھر باسا نو لیاس رہے عمل پہ کہوے جی عمل پہ کہو جا دی لگ لگ لگ لگ